د غزنی د مرکز طالبانو زندباد لرمور کالا اجر و غلامانو زندباد لرمور کالا اجر و غلامانو زندباد آفرین شزر مو پا گنڈو دے غلیم آفرین شزر مو گوندا دای غلیم آفرین شزر مو په گوندا دای غلیم پری حمله کړي بدور بازانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد غزنی د مرکز طالبانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد امارات کا ویناس په همت مومدام امارات کا پہمات مومدام امارات کا ویناس پہمات مومدام تاسو یاری زمونگا زنانو زندباد لرمور کالا اجر و غلامانو زندباد لرمور کالا اجر و غلامانو زندباد د غزنی د مرکز طالبانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد غلیم کی نر بیلا لای مرام دای د جان غلیم کی نر بیلا مرام دی د جان غلیم کی نور بیل لای مرام دی د جان بس گټ لای میدان مو ګلانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد غزنی د مرکز طالبانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد شولې پیار د تاریخ د افغان افتخار شولې افغان افتخار شولی یار دا تاریخ دا افغان افتخار تاسو خود نشان غزنویانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد د غزنی د مرکز طالبانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد زاهد الله کړي هر ځای تاسو باندې زیات ویاړ زاهد الله تاسو باندې زیات ویاړ او زاهد لاکړي هر ځای تاسو باندې زیات ویاړ توریالی جنگیالی او زریانو زنده‌باد لار مور کالا اجر او غلامانو زنده‌باد لار مور کالا تاجرو غلامانو زندباد دا غزنی دا مرکز طالبانو زندباد لرمو رکالا اجرو غلامانو زندباد لرمو رکالا اجرو غلامانو زندباد همیش جوڑوی دو خومن باند ساخت یو محشر همیش جوڑوی دو خومن باند ساخت یو محشر همیش جوڑوی دو خومن باند ساخت یو محشر جهادی جذبتی آتلانو زندباد لرمو رکالا اجرو غلامانو زندباد لرمو رکالا اجرو غلامانو زندباد دا غزنی دا مرکز طالبانو زندباد لرمو رکالا اجرو غلامانو زندباد لرمو رکالا اجرو غلامانو زندباد صبر استای مدام زکستا سو کردار صبر استای مدام زکستا سو کردار مدام زکستا سو کردار کڑو مغرور منسکور فیدیانو زندباد لرمو رکالا اجرو غلامانو زندباد لرمو رکالا اجرو غلامانو زندباد دا غزنی دا مرکز طالبان زندباد لرمو رکالا اجرو غلامانو زندباد